Psykologisk tryghed er ideen om, at man ikke bliver straffet eller ydmyget, hvis man taler om fejl, eller måske endda selv begår dem, og dem er der i øvrigt masser af i dagens episode af Adfærd. Først så er det en blomstermand, der ødelægger en af gæstens virkelig gode pointer. En fordel der, men det som betød allermest for performance. Jeg kan høre en vogn, der går forbi her. De mikrofoner er så gode. Der er en blomstermand, der går forbi ude foran. Fantastisk. Derefter så er det dagens gæst, Christian Ørsted, der selv klokker i det, og bagefter gerne vil drikke sig fuld, selvom klokken kun er 11 om formiddagen. Hvordan inviterer vi så til det? Hvordan får vi så lavet om? Det kommer vi tilbage til senere. Det venter vi med. Ja. Så der er tre ting. Fire ting. Hold da kæft. Nummer tre. Vi skal have noget tequila her, kan jeg fornemme. Det er sådan lidt tidligt, Christian. Men til sidst, så er det dog verden himself, der tager prisen. For der er ikke noget værre, end at have en høj grad af diversitet, og så behandle dem, som er anderledes, dårligt. Høsede du lige? Ja, hvad siger du? Der var han død. Nej. Det var der. Skal du sidde og udskamme mig med min egen podcast? Det bliver klippet fra, tror jeg. Det var fordi, du ikke kunne huske de fire før. Så har du siddet nu og prøvet at vente med at skyde tilbage. Det kan godt være, at jeg sad og bøvser lidt i min egen podcast. Det må man godt. Ja, det er en god interesse. Yes. Velkommen til Adfærd. I dag der skal vi tale om psykologisk tryghed, og du skal virkelig glæde dig. Christian Ørsted er knivskarp og leverer den ene gode iagttagelse efter den anden, ledsaget af humor og et meget balanceret perspektiv på tingene. Men vi skal jo altså tale om det utrolige potentiale i psykologisk tryghed, og Christian vil give dig en konkret trætrinsguide til at få mere af den. Men vi skal altså vidt omkring i samtalen. Undervejs så skal vi blandt andet tale om, hvorfor begrebet min dør altid er åben, er så dumt et begreb, at Christian nærmest ikke kan få luft, når vi taler om det. Vi skal også tale om, hvorfor ledere ofte oplever meget mere psykologisk tryghed end deres medarbejdere. Så skal vi tale om, hvad Google fandt ud af betød allermest for et teams performance. Vi skal også tale om, hvorfor begrebet robusthed er uambitiøst og ofte malplaceret, ifølge Christian Ørsted. Vi skal også tale om, hvad man kunne have gjort for at undgå hvidvaskskandalen i Danske Bank, og hvordan man i øvrigt også kunne have stoppet Britta Nielsen med at snyde for alle de her millioner. Men altså, vigtigst af alt, så skal vi jo tale om alle de positive sideeffekter, som psykologisk tryghed skaber, lige fra mere innovation, større arbejdsglæde og bedre fastholdelse af medarbejderne. Bare for at nævne et par stykker. Du skal altså virkelig glæde dig. Det var en samtale, jeg satte stor pris på. Jeg håber, at du vil gøre det samme. Velkommen til Adfærd. Jamen, velkommen til Adfærd, Christian. Tak. Jeg ved, at du ynder at fortælle en historie om et hospital, for ligesom at rammesætte det her sådan lidt abstrakte begreb, psykologisk tryghed, som vi skal tale om i dag. Jeg har aldrig hørt den historie. Vil du ikke fortælle den til mig? Jamen, altså de første mange år, hvor jeg arbejdede med psykologisk tryghed, så følte jeg nærmest, at jeg havde behov for sådan en undskyldning for at gøre det interessant, for det lyder jo simpelthen så kedeligt, når man bare siger til folk, nu skal vi tale om tryghed. Men der er noget helt særligt i det, og det gik op for mig, da jeg mødte professor Amy Edmondson fra Harvard, som er personen bag begrebet, den forsker, der har lavet mest om det. Da hun fortalte en ledergruppe på et MBA-hold, hvor jeg sad med, sit eget PhD-studie. Hun lavede et forsøg på et hospital, hvor man ser, hvor mange fejl, der bliver rapporteret, og så ser man ikke mortaliteten, altså hvor mange, der dør på de her sygehuse her. Og der er data for 8 forskellige afdelinger, og så præsenterer hun de her data for ledergruppen, og så beder hun om at gætte, hvor tror jeg, er det bedst at være indlagt. Ja. Og det er jo en katastrofe, fordi alle vil indlægges der, hvor der er færrest rapporteret fejl. Ja. Og jeg sidder der, jeg har jo arbejdet med målinger og kopier og altid, så jeg sidder der som Rasmus Målsat, kynikeren, det kender du sikkert også, som sidder der og siger, nej, vi ved jo ingenting om, hvor mange fejl, der bliver begået på de her sygehuse. Og så lyser Amy op og siger, præcis, vi ved ingenting om, hvor mange fejl der er. Vi ved, hvor det ser pænt ud. Men det tænkte jeg ikke selv over, da jeg lavede min PhD. Så jeg var lige ved at smide den ud i skraldespanden og tænkte, de her data, de er fuldstændig forkerte. De kan ikke bruges til noget. Og så tog hun et skridt, som er det, der har inspireret mig så meget. Så tog hun ud og talte med de sygeplejersker, der arbejder på de her sygehus. Og så var det jo lige pludselig helt tydeligt, hvorfor at det sygehus med flest rapporterede fejl, også var der, det var bedst at være indlagt. Ja. Og det var, fordi det var der, de kunne tale om tingene. Og det er jo så banal og simpel en pointe, men jeg oplever den dag i dag, at vi har sådan en tendens til at kigge efter, hvor ser det pænt ud, hvor ser det rigtigt ud, i stedet for at kigge ind i den møgbeskidte hverdag af alle de ting, der foregår. Og nogle af de ting, som kom frem i hendes forskning, det var jo sådan noget som, at på det hospital, der så bedst ud, der blev man skilt ud, hvis det var, at man indrapporterede en fejl. Man fik den kolde skulder. Og det giver jo ikke færre fejl. Det giver færre rapporteret fejl. Ja. Det, der bare er så interessant ved det, det er, at det giver også en asymmetri mellem ledere og medarbejdere. De her ledere, der gjorde det her, de havde jo følelsen af, at det hjælp. Ja, når jeg råber af dem, så kommer der ikke så mange fejl. Ja, så kom der færre fejl, så det så ud som om, at det virkede. Og hvorimod, så kender jeg, tror jeg alle sammen, vi kender det, der skete på den afdeling, hvor der var flest rapporteret fejl, men færrest døde. Der sagde sygeplejerskerne sådan noget som, at det, vi arbejder med her, det er meget farligt. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi taler om det, hver gang der sker noget unormalt. Ja. Altså, de ventede ikke til, der var en fejl. De talte om det, som afveg fra normalen. De undersøgte variansen. De undersøgte, hvad der egentlig foregik hos deres patienter. Og det siger jo næsten sig selv i en presset hverdag, at siger, det er det, som der måske ikke er tid til. Så psykologisk tryghed handler om mere end bare de gode intentioner. Ja. Det handler også om, er der tid til at tale med dem, som ellers har forstand på tingene? Er der mulighed for at række ud til dem? Men først og fremmest så handler det om, hvad for en forventning man har til, hvad der sker, hvis det er, man taler om det, som er svært, det, der går galt, fejl, tvivl, spørgsmål, usikkerhed, uenigheder og idéer. Har man en sådan definition af, hvad kalder vi så psykologisk tryghed, hvis vi skal oversætte det i en eller anden form for kortsætning? Den mest brugte af Edmondson, det er troen på, at man ikke vil blive straffet eller ydmyget, hvis man taler om fejl, tvivl, spørgsmål, uenigheder eller idéer med dem, man arbejder sammen med. Hvis man løfter låget på en organisation, hvor der er lav psykologisk tryghed, hvad ser man med de mennesker, der arbejder der? Hvad kendetegner deres adfærd, hvis der er en lav grad af psykologisk sikkerhed? Vi kender alle sammen ledere, som siger, jeg har fuld tid til dig, det kan du sagtens. Det er jo et godt eksempel på sådan en ting, som giver lavere tryghed. Nå, okay, det må du lige pakke ud for os. Jamen, det lyder jo som om, at alt er fint, men vi ved også, hvis det er, at man laver en fejl her, så er det jo, fordi man er idiot. Det her, det kunne man jo sagtens. Hvor det vil være langt mere hensigtsmæssigt, at man siger, det her, det er virkelig svært. Jeg har din ryg, hvis det går galt. Og der vil sandsynligvis være nogle ting, som vi skal finde ud af undervejs. Ja, fedt. Fordi jeg så et andet interview med dig, hvor du nemlig kiggede ind i det her med forskel med tillid og tryghed. Det du taler lidt om her, fornemmer jeg. Kan du prøve at hjælpe os lidt? Hvad er forskellen på tillid og tryghed? Jamen, tillid, det er som regel i dansk ledelsestradition, så overlapper de her ting. Tillid, tryghed, sikkerhed, trivsel. Der er sådan et vist overlap imellem dem. Men det, der er specielt ved tryghed, det er, at vi kigger på gruppen, og vi kigger på opgaven. Og vi kigger på forventningen om, hvad vi kan tale om. Hvor tillid, det er jo ikke, om vi kan tale om ting. Det er for eksempel, har jeg en forventning til, at du gør det, som vi har aftalt, og er du kompetent til det, som vi har aftalt? Ja. Og hvis de går ind i hånd i hånd, hvis du har høj tillid til mig, så er det ekstraordinært vigtigt, at jeg også har trygheden til, at hvis der opstår noget, som vi skal drøfte, at vi så finder ud af det undervejs. Ja. Derfor er det jo et begreb også særligt knyttet til, når vi laver noget, som er vanskeligt. Hvis det er, at vi laver noget, som er simpelt, rutinepræget eller noget, vi kan klare uden at samarbejde med andre, så er det helt fint bare at kigge på trivsel. Ja. Er glad, mens du laver det. Smiler du, mens du klarer dine ting. Men hvis der skal lave noget svært, som kræver, at vi bruger hinandens intelligens, ja, så er det ret afgørende, at jeg også er tryg ved, at jeg kan række ud eller vedkende mig noget, som ikke er sådan, som det skulle være. Psykologisk tryghed fik sit forskningsmæssige gennembrud med Amy Edmondsons forskning, men især en case fra en større organisation gav den virkelig medvind på cykelstien. Jeg taler her om Google, der igennem flere år undersøgte, hvad der kendetegnede deres bedst performende teams. De var selvfølgelig interesseret i at finde de kendetegn, så de bedre kunne kopiere dem ud i deres organisation. Her der har du Christian igen. Altså, psykologisk tryghed brød for alvor igennem, både med Edmondsons forskning og så med Googles studie af high-performing teams. Og Google lavede sådan en studie af, så hvad for nogle teams performer, og så kiggede de på, hvad karakteriserer samarbejdet i de teams, der performer. Og den ting, der betød allermest, det var faktisk ikke fagligheden i teamsene. Det Google fandt frem til betød allermest for performance, det var faktisk ikke, hvor dygtige folk var, det var graden af psykologisk tryghed. Ja. Og tanken om det, det er jo, at hvis folk har et vist niveau af dygtighed, så det, der kommer til at betyde noget, det er, hvor meget kan de lære dem, de arbejder sammen med. Ja. Så det vil sige, psykologisk tryghed adresserer to helt store problemer. Det ene det er, hvordan kan vi rekruttere mennesker, som er virkelig dygtige, og det kan vi kun, hvis det er, at de får lejlighed til, at den viden, der i øvrigt er i organisationen, kan smitte af på dem. Der er ikke noget ved at arbejde sammen med sprøjtende dygtige mennesker, hvis man så ikke har glæde af det på en eller anden måde i et samspil og løfter sine opgaver lidt. Ja. Og den anden del, det er så det problem, som vi også ser rigtig meget i øjeblikket. Hvordan fastholder vi folk? Og der giver det også sig selv. Det er i høj grad relationelt. Det er ikke nok at løse interessante opgaver. Det er også den, kan jeg løse den bedre, end hvis jeg var et andet sted, i kraft af dem, som jeg er sammen med? Men det er et læringsbegreb, så det er faktisk ikke performance, vi kigger på, når vi kigger på psykologisk tryghed. Det kan skrue op og ned for performance, men det, som det direkte virker på, det er, bliver vi klogere af at arbejde sammen med hinanden? Har vi den mulighed? Og det har vi jo ikke, hvis ikke vi kan tale om fejl, der er opstået. Hvis ikke vi kan tale om de ting, som vi er i tvivl om. Hvis ikke vi kan være uenige, eller bidrage med hinandens idéer. Jeg læste en bog, som jeg ved, du også har læst, af Taleb. I din seneste bog, der skriver du i Fatale Forandringer, der skriver du om det her med skrøbelighed og antiskrøbelighed. I, som jeg forstår begrebet psykologisk tryghed, så hænger de to ting en smule sammen? Eller kunne du måske starte med at fortælle lidt om det her med skrøbelighed og antiskrøbelighed, og så måske hjælpe mig med at forstå, hvordan det hænger sammen, hvis det overhovedet gør? Åh, hvor er det fedt, du fanger det her. Det var en af de ting, der virkelig var svært, at bog blev skrevet. Det er en, som Nicolas Nassim Taleb taler om med antiskrøbelighed. Det er alt det her med, at for det første, skal vi sige, at selvfølgelig så er skrøbelighed, som nogen påstår, ikke nogen god idé. Altså, det nytter ikke noget, at ting går i stykker, så kan man tale sådan et filosofisk perspektiv. Hvad er det smukt, når den her gamle kop, den er brækket? Man siger, det er ikke det, vi er ude efter, når vi bygger virksomheder og samarbejde. Der kunne godt tænke os, at tingene virker. Ja. Og så er der kommet den her, efter min mening, alt for lidt ambitiøse idé om, at så skal vi være robuste eller resiliente. Og hvad betyder det? Det betyder, at når vi er udsat for pres, så kan vi sådan ligesom svirpe tilbage til at klare tingene lige så godt, som hvis presset ikke havde været der, eller robusthed. Altså, vi kan ligesom tåle det længere. Ja. Og jeg ved godt, der er nogen, der siger, at det vi mener med det, det er, at vi bliver bedre af det. Men så skal vi jo kalde det der, nemlig antiskrøbelighed. At det, vi er blevet udsat for et pres, det der er sket noget, som er uforudsigeligt eller vanskeligt, det er faktisk noget, vi har lært noget af. Sådan så vi er blevet dygtigere. Ja. Og Taleb, han er inde på en ting, som også hænger sammen med dit fremragende afsnit med flykaptajnen Christian. Og vi ser, hvad der skete inde i luftfartsindustrien. Det er jo et antiskrøbeligt system. Når et fly styrter ned, så øger det ikke risikoen for, at alle andre fly, der er i luften, de styrter ned samtidig. Det vil sige, det er et antiskrøbeligt system. Der kan være skille læring, når et fly styrter ned, så vi kan sætte ned bagefter og lære af, hvad der skete, og så kan alle luftkaptajner blive bedre. Ja. Og det er derfor, det afsnit er så fantastisk, for så ser vi også, hvad sker der den der proces. Hvis vi virkelig interesserer os for at forstå tingenes sammenhæng, så kan vi faktisk løse tingene bedre. Det er et antiskrøbeligt system. Ja. Så ser vi også skrøbelige systemer. Nu fortalte jeg senere i dag, der skal jeg mødes med ledelsen i en afgørende bank for Danmark. Banksystemet er i sin natur skrøbeligt. Når det går dårligt for én bank, så går det også dårligt for alle andre banker. De hænger jo sammen. Når en bank går fallit eller under særlig pres, så påvirker det renten, det påvirker risikoeksponeringen, påvirker alle. Vi ser sådan et korthus, som faldt sammen under finanskrisen. Vi ser det også, det er ikke bare fra land til land. Vi så i Island, hvordan det nedsmeltede fuldstændig. Men det påvirkede hele resten af verden. Ja. Og det betyder, at den der pause til at opnå læring, den eksisterer ikke i skrøbelige systemer. Der går koppen i stykker. Men i antiskrøbelige systemer, så er der ligesom indbygget nogle pauser og nogle uafhængigheder, som gør, at vi kan samle noget op og blive dygtigere til det. Ja. Og her kommer psykologisk tryghed jo så ind i billedet. Fordi hvis vi så ikke kan drøfte det, der er sket, så opnår vi ikke læring. Hvis vi for eksempel har en idé om, at vi skal se godt ud og fortælle, hvor meget styr vi havde på tingene, så opstår den her læring jo ikke. Vi er nødt til at være fuldstændig hudløst ærlige i forståelsen af den situation, der er, og de forskellige perspektiver, der kan være på det. Ja. Du åbner selv døren lidt for noget, som jeg vil synes var spændende at tale om, fordi jeg også ved, at du har nogle holdninger eller data på det. Hvordan står det til med den psykologiske tryghed i Danmark? Altså, jeg vil jo tro, uden at kende dataen, at det måtte vel være sådan noget, som vi var gode til her i Skandinavien for nu bare. Men lad os tage Danmark. Hvordan står det til? Ja, men det er jo helt sindssygt, fordi der er den der totale overvurdering blandt ikke bare danske ledere, men også danske medarbejdere, man siger, i Danmark, der er vi jo nok gode til at tale om de svære ting, og vi har også en ry internationalt for at være sådan nogen sammen med hollænderne, som også lægger svisken på disken med det samme, og så skal vi nok tale om det, og jeg har en idé til, at der gør bedre og så videre her. Men ja. Når vi kigger på data, så ser det ikke sådan ud. Jeg er en af dem, der certificerer andre i at måle psykologisk tryghed, så derfor har jeg også adgang til virkelig mange data på det her område. Ja. Og jeg har selv målt mere end 3.000 personer i Danmark i mere end 100 organisationer, så jeg begynder at have ret mange danske data og benchmarker op i forhold til de internationale. Og vi ligger fuldstændig på linje med de internationale data. Der er ingen forskel. Nej, der er ingen forskel, og det kommer altså lidt bag på mig. I Danmark, der er vi hverken værre eller bedre end alle de andre lande. Når man måler på psykologisk tryghed, så måler man i virkeligheden på fire parametre. Nummer et, det er evnen til at tale om fejl. Nummer to, det er evnen til at tale om de vanskelige ting. Nummer tre, det er villighed til at hjælpe hinanden. Og nummer fire, det er inklusion og diversitet. Men altså, hvordan ser de her forskellige typer adfærd ud i hverdagen, både når det går godt og når det går skidt, og hvor godt klarer vi os egentlig i Danmark særskilt på de her fire parametre? Jeg kan afsløre så meget allerede, at vi er elendige på et af parametrene. Her der har du Christian igen. Der er fire områder, som vi måler på. Vi måler på evnen til at tale om fejl. Der er vi faktisk lidt bedre end internationalt, så jeg tror måske også, det er derfor, at danskerne kan overvurdere sig selv. Altså, vi tænker sådan, det kan vi da tale om. Ja. Der er sket en fejl. Og jeg har også arbejdet en del med sygehuse og regionerne, og der arbejder man jo ikke med indberetning af fejl som sådan. Man arbejder, og det er virkelig smart, der med UTH'er. Utilsigtede hændelser, ja. Og det er jo genialt at sige, at vi venter ikke til, der er en fejl. Vi taler om, når der er en utilsigtet hændelse, når der sker noget, der afviger fra normalen, så interesserer vi os for det. Det er en af måderne, vi bygger et lærende system op. Men på fejl, der er vi okay. De tre andre områder, man kigger på, det er, hvor gode vi er til at tale om de vanskelige ting. Ja, som kunne være hvad? Jamen, så begynder det jo at være meget opgaveafhængigt. Hvad er det vanskelige i den opgave, som vi skal løse? Nu taler vi banker nu, men det kunne for eksempel så kunne en vanskelig ting jo være, at hvis vi ser, at der er nogle filialer i et andet land, som virkelig har succes, så kunne det vanskelige spørgsmål at spørge. Det kunne være Estland, Litauen, Letland, der for eksempel. For eksempel. Hvordan kan det være, at det går så godt der? Det ville jo faktisk være det vanskelige spørgsmål at stille der. Ja. Kunne det være hvidvask? Altså, det er jo alt andet end et høfligt spørgsmål. Men det er jo faktisk et virkelig loyalt spørgsmål. Ja. Som man ved, at nogen har haft lyst til at stille, men de har også været i tvivl om, hvad det betyder for den gode stemning. Ja. Når det er, at der står nogen og klapper og siger, hold da op, hvor går det godt. Så det er et eksempel på at tale om det vanskelige. Det er, at man tager det uhøflige op. Det, som ikke er forventet, hvor alle de andre de står og klapper og tænker, det er på sporet. Og siger, hov, hvad er det egentlig, der sker her? Ja. Du kunne også forestille dig, at du sad siden af Britta, som lige havde udbetalt 10 millioner til et socialt projekt, som ikke eksisterer. Og så var nogen, der siger, så skulle man jo kontrollere Britta noget mere. Men det, der undrer mig, det er jo, at man ikke har været nysgerrig. Altså, der har sandsynligvis været ret få samtaler, hvor man har spurgt Britta, hvad gik de her penge egentlig til? Ja. Hvad kom der ud af dem? Altså, fedt, der er gået 10 millioner der, det må virkelig have gjort en forskel for de børn. Hvad købte de for dem? Og så vil man kunne sige, to heste i Sydafrika. Altså, de er meget dyre. Ja. Så noget af det her, det er den uhøflige, men oprigtigt opgaveinteresserede nysgerrighed. Hvad kommer der ud af tingene? Hvad har du gjort? Hvad er der sket? Som man jo også kan være i en travl af, hvad er der, hvor der ikke er plads til? Og nogle gange, der sidder man også lige ved siden af hinanden, og så er der ligesom et tabu for, hvad man kan tage op. Ja, altså inden jeg så stopper det her, for det synes jeg virkelig er en fed distinktion. Fordi normalt vil man jo altid sige, at der sker en stor fejl. Vi skal have flere kontrolsystemer, vi skal have flere indrapporteringer, vi skal have flere mennesker, der sidder og kontrollerer andre mennesker for at sikre os, at der ikke bliver svindlet. Og det du siger her, det var, hvis folk var oprigtigt nysgerrige af alle de rigtige årsager, så ville man faktisk fange mange af de her ting i opløbet, fordi det er svært at sidde og fifle i systemer, hvor folk konstant taler på tværs af fagligheder og interesserer sig for, hvad skete der i går? Og hvad med det projekt der? Hvordan går det egentlig med det? Altså, så bliver det meget sværere, hvor det lette sted at snyde, det er der, hvor vi sidder meget alene, meget for os selv. Ingen tværfaglighed, ingen deling af. Er det rigtigt forstået? Ja, og også, altså, man siger, det er jo, som Dorte Birkemose taler om i sin bog, Når gode mennesker handler ondt, så forråelsen, som gør, at man kan lave det i stedet svindel, det er jo ofte en, der opstår af, at der ikke skete noget sidst. Der ikke var nogen, der sagde noget, så opstår der ligesom en ny norm. Så kan vi også begynde at joke med dem, der ikke ligner os. Og der er sådan ting, der opstår i forrådet arbejdsfællesskaber, hvor hvis der er en, der første gang siger, hov, jeg kan ikke lide, at du gør nar af andre menneskers udseende, ja, så kører den ikke nødvendigvis længere. Men hvis det er noget, der har stået på længe, så kan det virkelig være svært at være den, der siger, hov, hvad er det, der sker her? Jeg havde faktisk selv situationen her forleden, hvor jeg var ude og holde et foredrag i en ledergruppe, hvor der havde været en meget alvorlig sag, og nu skulle vi tale psykologisk tryghed. Og en af de øverste ledere havde inden da betroet sig til mig, at vedkommende havde skammet sig over nogle af de ting, som vedkommende selv havde været med til. Ja. Altså, det var virkelig en, der var langt fremme. Du kan godt mærke, det bliver grimt lige om lidt. Ja. Ja. Som jeg virkelig, altså jeg tænkte, hold da op, en sej person. Jeg så virkelig op til vedkommende. Og så lige inden jeg går på scenen, så kommer vedkommende med en joke om udtalen af en anden persons navn. En anden person, som står lige foran mig og nedgør den persons navn. Og kalder det underligt, og kalder det mærkeligt, og griner af det. Og jeg bliver simpelthen helt paf. Fordi jeg ved jo, at det ikke er dårligt ment. Ja. Omvendt så er det ekstremt ubehageligt at stå og være vidne til, at et andet menneske bliver nedgjort. Og samtidig bliver jeg også i tvivl om at sige, hvad kan jeg egentlig sige? Hvad kan jeg sige her, hvor jeg ikke kalder vedkommende noget grimt. Ja. Så jeg gør faktisk det, som jeg bagefter har fået at vide, at mange gør, da jeg begynder at nedgøre mig selv. Jeg nedgør mit eget efternavn og siger, at der er også mange, som kalder mig noget mærkeligt og så videre. Ja. Og den går slet ikke. Vedkommende byder overhovedet ikke på det. Så jeg bare, nej Christian, det er jo overhovedet ikke det samme. Prøv lige at høre igen, hvor skørt det lyder. Og man kan bare se den der tredje person, som bliver nedgjort, hvor svært det er at stå i den situation, og hvor svært det er for faktisk os alle sammen. Ja. Og bagefter så er den blevet ved med at besøge mig den der, hvis nu jeg bare havde sagt stop, eller det her det er ikke ok, eller det her det kan du godt gøre bedre, så tror jeg faktisk, vi har haft en større respekt for hinanden bagefter, men det er så svært at finde ordene i situationer, når vi overværer nogen, som opfører sig dårligt. Og jeg tænker, at hver gang jeg taler med den her leder, det er faktisk en fortsat relation, så jeg tænker, er det i dag, jeg lige skal sige, det var egentlig ikke ok. Og jeg er sikker på, at det vil give en lettelse, at jeg får at vide sådan, ja, jeg har haft lyst til at tale med dig om det, men jeg har ikke lige fundet tidspunktet. Ja, det var nummer 2 ud af 4, er det ikke rigtigt? Ja, det går langsomt. Første kategori, det er, kan vi tale om fejl? Ja, der er Danmark overmiddel. Den næste er, kan vi tale om de svære ting? Der er vi gennemsnitlige. Der er vi elendige. Ja. Det er der, vi er aller dårligst. Okay. Det er virkelig tankevækkende, for det tror jeg ikke, folk umiddelbart vil tro. Og det, der er så spændende, det er jo så, siger en måling noget, det kan vi jo så lige vende tilbage til. Vi kommer aldrig videre end den her tor, det er fordi, det er for sjovt at tale om. Den ligger der bare. og jeg tror måske også, det har noget at gøre med de opgaver, vi løser. Ja. At vi egentlig løser opgaver, som er mere komplicerede og mere samarbejdskrævende, end man måske gør i andre arbejdskulturer. Ah, god point der. Ja. Så hvis der opstår flere af den slags ting, og ønsket om, at vi virkelig kan tale om det, kan også være større. Så jeg synes egentlig ikke, det vigtige er, hvad siger målingen? Ej. Det vigtige er, hvis vi ønsker at drøfte nogle ting, hvordan inviterer vi så til det? Hvordan får vi så lavet om? Det kommer vi tilbage til senere. Det venter vi med. Ja. Så der er 3 ting. 5, 4 ting. Hold da kæft. Nummer 3. Vi skal have noget tequila her, kan jeg fornemme. Det er sådan lidt tidligt. Lidt tidligt, Christian. Ja. Nummer 3, det er villighed til at hjælpe hinanden. Og nummer 4, det er inklusion og diversitet. Og der kigger vi på, føler man, at man kan være sig selv. Men det helt afgørende, det er, at inklusion her kommer før diversitet. For der er ikke noget værre end at have en høj grad af diversitet, og så behandle dem, som er anderledes, dårligt. Høsede du lige? Ja, hvad siger du? Der var en død. Nej. Det var der. Det var skal du lyd. Sidde og udskamme mig midt i min egen podcast? Det bliver klippet fra, tror jeg. Det var fordi, du ikke kunne huske de 4 før. Så har du siddet nu og prøvet at vente med at skyde tilbage. Det kan godt være, at jeg sidder og bøvser lidt i min egen podcast. Det må man godt. Ja, det er en god interfraklip med det her. Nej. Du kommer aldrig til den der frokost der, Christian. Ja, altså der var måske en lille bøvs, men man har sgu da ret til at drikke en dansk vand, selvom man skal lave en podcast. Men altså, for nu at redde misæren, så vil jeg altså sige, at det er et rigtig godt tidspunkt, at verden lige skabte en lille naturlig pause inden Christians næste pointe, som jeg er vild med. Fordi som man sagde lige inden Bøvsegate, så er det altså afgørende, at inklusion kommer før diversitet. Så inklusion uden diversitet, det er faktisk noget af det aller værste, vi kan have. Og vi ser det også i forskning omkring diversitet. Ja. Hvad performer bedst? Teams med høj eller lav diversitet? Og når jeg spørger om det her, så gætter alle på, at det er teams med høj diversitet. Det er jo det, vi har lært. Diversitet er godt. Ja. Det er det ikke. De største skandaler og katastrofer og afsprøvede projekter, de kommer netop i teams med høj diversitet, men med en lav grad af psykologisk tryghed. Det vil sige, at der er folk, der har set alle mulige tegn på, om vi gør det rigtigt, og egentlig gerne vil bidrage, men de er ikke blevet inviteret, de er ikke blevet inkluderet, de er ikke blevet respekteret for deres meninger. Det er der, katastrofen er. Vi ser så også, at de bedst performende teams, de har høj diversitet, og samtidig en høj grad af psykologisk tryghed. Så det betyder, at de kan være rygende uenige, og stadigvæk bakke hinanden op. Ja. Ja, nu kommer jeg måske bare til at sidde og genfortælle, hvorfor jeg synes, det lyder klogt at sige det med nogle andre ord. Men det er da virkelig spændende, det med, at der er så meget fokus på diversitet nu om dagen, af alle mulige gode grunde. Men hvis du ikke får fikset psykologisk tryghed, så kan det faktisk ende med at gøre organisationen en kæmpe bjørnetjeneste ved at blive mere divers. Ja, fordi det skaber... Altså, det er en bjørnetjeneste at gøre organisationen mere divers, hvis dem, vi tager ind, bliver behandlet dårligt. Ja. Altså, og vi har jo set det også... på tværs af hierarkier, hvordan bliver praktikanter behandlet her hos os. Ja. Vi har også set det på kostskoler, hvordan bliver de yngste behandlet her hos os. Det skaber jo en gift i kulturen, hvis det er, at vi tillader dårlig opførsel over for nogle bestemte grupper. Ja. Så hjælper det os ikke, at de er der faktisk tværtimod, så sender det en stort advarselssignal om, at her der er man nødt til at være sindssygt konform. Fordi hammeren den falder hårdt, hvis det er, man træder ved siden af. Ja. Et sidste spørgsmål, så kan vi gå videre til det her med, hvordan man konkret kan arbejde med at skabe mere psykologisk tryghed. Er der forskel på, hvordan medarbejdere og ledere i den samme organisation oplever psykologisk tryghed? Altså er der nogen, der synes, der er mere eller mindre i forhold til, hvis man spørger medarbejdere og ledere? Altså de målinger, jeg har, og det passer også meget godt med de internationale målinger, viser, at ledere tror, at de har samme eller lavere grad af psykologisk tryghed end deres personale. Men når vi spørger, hvor høj grad af psykologisk tryghed oplever folk på de her fire parametre her, så scorer ledere markant højere end medarbejdere. Okay. Og det giver jo fin mening, fordi noget af det, der virker i forhold til tryghed, det er magt. Det er, at der for eksempel er folk, der har lyst til at høre på mig. Det ser vi jo også i de her klassiske studier, at ledere tror, at de har enormt meget humor, fordi der er virkelig mange, der griner af deres vittigheder. I hvert fald, mens de er på arbejde. Men dem, der kender svaret på, om de har humor, det er deres familie. Og det er også derfor, at far er sjov, når han er på arbejde, men når han kommer hjem, så er der mærkeligt nok ingen, der griner af hans vittigheder. Og han har jo aldrig været sjov, den stakkels mand. Altså, det er jo helt åbenlyst. Men magt gør et eller andet, at der er flere, der lytter til en. Og så kan man jo så også få den idé, når der er flere, der lytter til en, at de ting, man siger, er fornuftige. Ja. Og så kommer der alligevel lige et sidste spørgsmål her, inden jeg føler, at vi går videre til, hvordan man kan arbejde med det. Så der vil være nogle ledere, der vil simpelthen overvurdere graden af psykologisk tryghed i deres organisation. Kunne du hjælpe en normal leder eller en normal medarbejder? Hvordan kan man snuse sig frem til, at vi skal simpelthen arbejde med psykologisk tryghed her? Altså, hvordan kan man ligesom korrigere sin opfattelse? Jeg kunne forestille mig, at det går da meget godt. Jeg er sød, min dør er altid åben, kliché og så videre. Og vi har da nogle gode snakker, vi kan godt gå lidt til hinanden. Så jeg tror, det går meget godt, men vi scorer faktisk ret lavt. Hvad er det, jeg skal kigge efter for at korrigere, hvis jeg sidder derude, min opfattelse med virkeligheden? Altså, den der, min dør er altid åben, det er jo en fælde. Altså, agreed. Den er simpelthen så dumt, så man næsten ikke kan få luft. Altså, hvem er det, der kommer ind af døren, hvis den er åben? Det er dem, der i forvejen er trygge. Så det er jo simpelthen så biased. Altså, det betyder, at du får alt muligt at vide fra nogen, som har en høj grad af det, som sociologer kalder ontologisk sikkerhed. Altså folk, der uanset hvad alligevel regner med, at deres ytringer har en berettigelse. Men det, der er helt finten ved psykologisk tryghed, det er, hvem er dem, der ikke kommer af sig selv? Hvad er det, de går og tænker? Vi ser det jo også ledere, som står og præsenterer initiativer og siger, er der nogen spørgsmål? Og så er der ingen spørgsmål. Nej. Og siger de, det må have været gået meget godt. Og det kan vi bare ikke vide. Og det er jo det, der i virkeligheden er råd til ledere. Altså hvis det er, der er tavshed, så det kan være et tegn på, at man er genial. Det kan det godt være. Men det er det sjældent. Man kan ikke vide det. Så det der med at have en ekstraordinær nysgerrighed på, hvad er det egentlig andre tænker, giver man plads og rum til, at det kommer frem. Ja. Og det leder os til, jeg har ventet på det her, kan vi også tale om punkt 3 i det, vi måler på, nemlig hjælpsomhed. Du bestemmer helt selv. Så længe jeg får lov til at bøvse lidt undervejs, så er jeg glad. Det er godt. Så synes jeg lige, hvis vi kommer omkring punkt 3, for det er faktisk der. der klarer vi os rigtig godt i Danmark. Ja. Altså det er der, vi klarer os allerbedst. Villighed til at hjælpe hinanden, var det ikke træerne? Forventet villighed til at hjælpe hinanden. Det okay. vil sige, det kan godt være, at vi ikke hjælper hinanden, men vi regner med, at hjælpen kommer, og det betyder også, at vi rækker ud efter den. Okay. Der er vi generelt ret gode i Danmark. Der er ikke særlig mange, der forventer, at deres kollegaer vil kaste mund og bussen eller underminere deres indsats. Altså, der er dårlige intentioner på spil. Ja. Og det leder mig på sporet af, at sige, psykologisk tryghed er i højere grad et strukturelt problem. For eksempel, er der et tidspunkt, hvor vi kan mødes og få talt om tingene? Sikrer vi, at vi får samlet hinanden, end det er et spørgsmål om intentioner? Og det er også i højere grad et spørgsmål om faglighed end intentioner. Altså det er jo ikke nok at ævle bævle om alle mulige ting. Vi skal også have muligheden for at have nogle sammenstød og nogle samtaler og nogle drøftelser med nogen, som kender til situationen eller kender noget til den faglighed, som kan gøre noget ved den situation eller opgave, som vi står med. Ja. Så derfor er det også i høj grad en ledelsesopgave at sikre, at der kommer rammer for, at vi kan gøre de her ting. Mere end det er sådan en motivationsopgave, vi skal overtale folk til, at husk nu at opføre dig ordentligt osv. Altså jeg oplever, at ordentligheden den er virkelig høj. Men jeg oplever virkelig, at der er en meget høj interesse og ønske i at gøre noget ved de her ting. Samtidig så oplever jeg også, at samtalerummene er der ikke nødvendigvis. Klarheden om, hvad det er, vi forventer og kræver hinanden, er der ikke nødvendigvis. Så der er nogle ting, som vi kan arbejde med for at øge sandsynligheden for, at det her det kommer til at ske. Det synes jeg faktisk er en opløftende pointe, altså det her med, at Christian oplever, at der er masser af motivation derude for at arbejde med psykologisk tryghed. Det, som mange organisationer så mangler, jamen det er den her lidt strukturelle tilgang, hvor der skabes de her naturlige situationer for at tage begrebet op. Men der findes heldigvis et svar på, hvordan man kan gøre det, fordi Christian har taget en enkelt og meget lavpraktisk metode med, som du kan bruge, hvis du gerne vil arbejde mere med psykologisk tryghed i jeres organisation. Metoden har tre trin. Det første er, hvordan rammesætter vi arbejdet. Det næste er, hvordan inviterer vi folk til at deltage. Og det sidste, og måske det sværeste, det er, hvordan reagerer vi så på de ting, der kommer frem. Især de ting, som vi håbede ville være anderledes, end det vi nu oplever, de er. Ja, og skulle vi prøve sådan, vil du have mod på, skulle jeg til at sige, for at bruge det for tærsku, og putte et par ekstra sætninger på de enkelte trin? Vi har jo masser af mod her i dag, fordi jeg er sammen med dig. Det er det trygt. Så det er derfor, jeg bøvser, når jeg har gæster, for så tænker jeg, at hvis han kan gøre det, så kan alt være tilladt i rummet. Det er jo faktisk også noget, der er japansk tradition for, at hvis en gæst vælter sit glas og spilder, så vil verden også skynde sig at vælte sit eget glas, så gæsten ikke sidder alene og har det svært. Der kan man sige, der var jeg så et skridt foran gæsten i det her tilfælde. Jamen, du er... Det er ekstraordinært trygt at være sammen med dig, Morten. Det er jeg glad for. Men vi kommer tilbage til de tre greb der. Den første, det var, hvordan man rammesætter arbejdet. Rammesætter arbejdet. Hvordan ser det ud i en tirsdag? Skal vi nu i min ledergruppe, eller mit team, vil arbejde med, hvordan rammesætter vi vores arbejde? Hvad gør vi? Hvad for nogle samtaler har vi? Jamen altså, helt grundlæggende, så skal vi finde ud af, hvad er det, vi gerne vil opnå, og hvordan vil vi opnå det? Ja. Hvordan ser succes ud, eller hvordan ser et godt resultat ud? Og det kan være meget konkret, det kan også være meget abstrakt. Det, der er finten, det er, at vi skal kunne genkende det. Og det, vi ser det også i forhold til stress. Hvis det er, at vi ikke er klar over det, så går man og kan føle sig bagud hele tiden, og selvom man faktisk gør det godt. Så ja. Det der med at have nogle tegn på, at vi løser opgaven ordentligt, at vi lykkes, at der er fremdrift, at der sker noget. Det er det, som vi skal have på plads, når det er, vi sætter rammen. Og her, undskyld, jeg afbryder dig her. Fordi en af de ting, jeg oplever ofte, hvis jeg er ude i organisationer, det er, at der er nogen, der kan være frustreret over, at de ser en masse strategier, målsætninger og visioner, og det er altså noget, der er meget svært at være uenig i. Det er alle de her klichéer med kunden i centrum, eller vi skal være mere innovative, vi skal arbejde på tværs af siloer, vi skal være bedre til at indrømme fejl, vi skal have mere psykologisk tryghed. Alle de her ting her. Men de mangler en forståelse for, hvordan det ser ud i hverdagen. Altså, de mangler en eller anden form for konkretisering. Jeg godt, der findes jo ikke en dosmerseddel for de syv ting, man skal gøre, når man siger hej til Britta for at gøre hende tryg. Men min oplevelse er, noget af det, der halter her, det er en diskussion om hverdagen. Kan du følge mit lille rode spørgsmål her, eller er det samme jagttals, du har? Det der ligger i det. Okay. Så jeg må faktisk sige, at alle de der varmluftstrategier, de sænker trygheden, for nu er det lige pludselig vanskeligere for os at finde ud af, hvad det egentlig er, der kræves og forventes af os, og om vi klarer det godt. Ja. Så en rammediskussion, den er hverdagsnær, og den er forpligtende, og den bliver ikke sat af ledelsen alene. Det er en, der bliver sat af det, vi faktisk gør. Så hvis vi skal vende tilbage til dagtilbuddet, der hvor jeg afleverer mine børn, der var der i lang periode to rivaliserende fløje. Der var dem, som tog skoene af, som de skulle, når de afleverede deres børn. Det betød, at vores børn kunne kravle rundt, uden at kravle rundt i hinanden, andre forældres mudder. Ja. Og så var der de der tre, som hver morgen kommer vadende ind med møgbeskidte sko og tramper rundt i vuggestuen. Ja. Hvad er rammen her? Rammen er her, kan du gøre lige præcis, hvad der passer dig. Og rammen er i øvrigt også, at der er sådan en lurende, passiv-aggressiv konflikt mellem dem, der synes, de gør det, de skal, og dem, som gør det, som alle andre jo også gør, fordi de har set, der var også en anden, der gjorde det, og vi har gjort det i lang tid, og alle de der forklaringer, der kommer med det. Ja. Og det er faktisk et af de få situationer, hvor jeg har set et skilt virke. Okay. Altså, skiltet med en sko, og så overskriften, ingen sko og en streg hen over skoen. Ja. Det har faktisk virket. Nu er det tydeligt for alle. Der er også et andet trick, det hedder reaktualisering af rammen, og det går simpelthen ud på, vi kender alle sammen, den der person, der reaktualiserer rammen, som så går hen og siger, man må altså ikke have sko på her. Det ved du godt ikke. Ja. Og det kan jo være en rigtig vanskelig samtale at have, uden at der er nogen, der føler sig forkerte, og nogen, der føler, det er lidt stramt, og hvorfor er du politi, osv. Ja. Men det er det, der er opgaven, fordi rammen er det, vi gør. Det er ikke det, vi håber, vi gør. Så rammen er hverdagen. Og der er det jo en fordel lige at tage et skridt tilbage og så designe de ting, sige, hvis det er, der jævnligt opstår nogle misforståelser eller nogle afvigelser, hvad er det så, der vil skabe et klart fælles billede af? Hvad er spillereglerne her? Hvad er det, vi godt kunne tænke os, og giver det mening? Og også tage op, skal vi have sko på, eller skal vi ikke have sko på? Altså, ja. Der er ingen, der siger, at rammen skal være det, vi regnede med, da vi begyndte. Så en del af det at sætte rammen, det er også at sige, vi ved ikke, hvad den rigtige ramme er, det finder vi ud af undervejs. Meld ind. Ja. Lad os debattere det, lad os drøfte, hvis jeg oplever noget. Der vil ske fejl, ikke? Der kan ske fejl. Det var sådan en klassisk utryghedens skabende sætning. Der kan ske fejl. Sådan, ja. Nå ja, okay, og hvad sker der så med dem, der fejler? Så man sige, der vil ske fejl, ja. Og vi kan lære fejl. Det kan også være en del af rammen. Jeg er lige nu så spørger, nu tager du selv den op. Vi skal altså lige nå de to sidste, inden du skal løbe afsted, for jeg har styr på din kalender her. Jeg kigger slet ikke på klokken. Arh, det er godt. Jeg er i flow. Sådan der. Ja, sådan der. Vi er nødt til lige... vi er simpelthen nødt til at tage det der med fejl op. Fordi at jeg er simpelthen træt af at høre på, at man skal lave nogle flere fejl. Lave nogle flere fejl. Fejl er godt. Altså, kan du lige hjælpe os? Fordi vi ved jo alle sammen godt, hvad der menes med det. Men det er som om, nu skal vi bare ud og lave nogle fejl. Kan du lige prøve at sige noget klogt om fejl i 3 minutter, Christian? Ja, okay. Er det her ikke en meget sej udfordring? Sig lige noget klogt om fejl i 3 minutter. Hvad der så er sjovere her i den her lille passage, det er, at Christian griber bolden på stedet og faktisk siger noget virkelig præcist og indsigtsfuldt om fejl. Og hvor lang tid bruger han på det? 2 minutter og 56 sekunder. Det er altså ret sejt. Prøv lige at lytte med her. Okay, for det første, så skal vi ikke lave flere fejl. Altså, jeg kunne ikke være mere enig i. Det er så åndssvagt. Det er virkelig sådan det dårlige støttekrykke for at skabe psykologisk tryghed. Så vi skal bare lave en masse fejl. Så hælder vi bare masser af ekstra morfin ind i patienternes blodbaner. Så har vi fejlet en masse. Formålet med at sige, at fejl kan ske, det er, at vi kan opdage det tidligere, og så stoppe med at lave fejl. Så psykologisk tryghed, det er et læringsparadigme. Ja. Det er ikke fejl er gode, eller fejl en hel masse. Men der er også 3 forskellige typer af fejl, og det er måske der, hvor misforståelsen den kommer fra. Første type fejl, det er rutineoperationer. Det vil sige, der ønsker vi i og for sig at opdage det så tidligt som muligt, og stoppe det. Ja. Altså lige med det samme. Vi har gjort det her 100 gange før, så vi ved, hvordan det ser ud. Fly, der skal lette. Vi ved, hvordan det skal se ud. Vi ved, hvordan vi skal gøre. Det vil sige, der skal vi bare opdage så tidligt som muligt, hvis der er noget, der afviger, og så skal det stoppes. Ja. Det er rutine. Det næste, det er kompleks. Der er en masse afhængigheder uden for vores kontrol. Det vil sige, her vil der faktisk også opstå fejl, selvom at vi gør alt det rigtige. Fordi vi arbejder med mennesker, fordi der er nogen, der tænker anderledes end os, fordi der er nogen, som er kunden, der er nogen, der lever en dør, der er forskellige holdninger til, hvad der ser rigtigt ud. Og der må vi acceptere, at der sker fejl. Det er der, den kommer. Vi kommer til at fejle, men vi kan lære af dem. Ja. Men når de sker, så gemmer der sandsynligvis også noget guld inde bagved, som gør, at vi kan bygge en bedre proces og et bedre samarbejde fremadrettet, hvis vi gør det muligt at tale om det. Og så er der den sidste type, det innovative fejl. Der ved vi jo, per definition, fordi det vi laver er innovativt, det er nyt, vi har aldrig gjort det før, så ved vi ikke, hvad en rigtig løsning ser ud. Og der kan man godt nogle gange sige til folk, I skal bare fejle en hel masse, for at dæmpe usikkerheden ved, hvis jeg kaster mig ud i noget. Ja. Men det er jo ikke, fordi vi skal fejle en hel masse. Det er, fordi vi skal have folk i gang. Hvis ikke vi skaber handling, så skaber vi heller ikke en konkret virkelighed, en konkret hverdag, man kan lære ud fra. Så bliver det der tegnebrætstrategi, hvor vi forestiller os, hvordan fremtiden ser ud, i stedet for at vi kaster os ud i nogle ting. Og så laver vi nogle loops, hvor vi opsamler den læring, der kommer undervejs og bliver klogere af det. Så de mange fejl er et symptom på, at der er psykologisk tryghed. Det er ikke et ønske i sig selv. Nej, de mange fejl er noget, vi kan bilde folk ind, er okay at lave, fordi vi laver noget, vi ikke har prøvet før, og vi skal bare have dem i gang med at prøve nogle ting af. Ja. Og vi ved heller ikke, om det er en fejl før, bagefter. Det er jo så også, vi kan ikke forudsige det på forhånd. Men symptomet på psykologisk tryghed, det er ikke, om der er fejl eller ej, det er, får vi talt om det, der sker, eller får vi ikke talt om det? Det er symptomet. Og derfor er det paradokset, når trygheden er høj, så kan det se ud, som om vi fejler mere. Men det gør vi sandsynligvis ikke. Sandsynligvis så opdager vi dem tidligere, får talt med andre om dem, og derfor har vi også en mulighed for at gøre noget ved dem. Ja. Det var måske 3,5 minutter, men det var i hvert fald klogt. Så vi lægger lige de fejl til side igen. Så vi har de tre måder, man kan arbejde med psykologisk tryghed. Den første, det var rammesætning i arbejde. Nummer to, det var invitation til deltagelse. Hvordan sikrer vi, at vi får folk på banen? Og hvordan sikrer vi især, at vi får dem på banen, som ikke af sig selv ytrer sig meget eller er magtfulde? Altså, hvem er de tyste stemmer i organisationen eller i samarbejdet? Og det kan jo være nogen, som slet ikke er til stede til møderne, for det kan være nogen, vi skal arbejde sammen med, som ikke er inviteret. Vi ser det for eksempel på sygehus, der er man jo rigtig god til, så taler sygeplejerskerne med hinanden. Men hvem ser først, hvis en patient har lige pludselig får det værre? Det kan lige så godt være en portør eller en, som er en serviceassistent, som arbejder med rengøring. Ja. Så det med lige at udvide, at vi sikrer, at vi faktisk får talt med alle dem, som på en eller anden måde kan observere noget, som kan være vigtigt for os at vide, eller at vi eller som har en faglig viden, som kan bruges, det vi får inviteret dem ind på banen. Okay, og lige en sidste gang for at holde styr på Christians mange pointer, der sådan folder sig ud som kinesiske æsker, så er der altså tre ting, man kan gøre for at øge den psykologiske tryghed. Den første var rammesætning af arbejdet, den anden var invitation til deltagelse, og den her nummer to, altså invitation til deltagelse, jamen den kan man lykkes med på tre måder. Og der er tre sådan hovedting i det. Det første, det er noget med ydmyghed. Det er godt at fortælle folk, at man ikke har svarene på alt. Ja. Og det er der nogen, der siger, det ved de jo godt. Ja, det ved de godt, men de ved ikke, at man selv ved det. Så det er også en tryghedsskabende ting. Altså hvis man selv siger, at jeg ikke ved alt, så gør man det også tilladt for andre at arbejde videre ud for den præmis. Ja. Og den næste ting, det er så også at sige, helt konkret spørge. Ja. Invitere ind ved at stille nysgerrige spørgsmål. Og det er jo sådan en klassiker, som siger, hvad er så et nysgerrigt spørgsmål? Og der er jo en masse finter, det kender du også meget til, og vi har Carl Toms spørgsmål, og cirkulære spørgsmål, og alt muligt, og ja. Absent but implicit, som kan få hele armen med alt muligt. Jeg er simpelthen kommet frem til, at alt det der, det kan vi godt droppe, hvis ikke vi er interesseret i svaret. Ja. Så det er der, den starter. Altså, et nysgerrigt spørgsmål, det er et, hvor vi faktisk oprigtigt er interesseret i, hvad den anden tænker om det, vi har spurgt om. Ja. Der er brug for at vide, at der er en, som gerne vil drøfte det her for alvor, og der er plads til ens tanker. Ja. Den sidste ting, så der er ydmyghed, der er spørgsmål, og så den sidste ting, det er faktisk rum, tid og sted for det. Altså, hvornår er det, vi inviterer folk til deltagelse? Og der har vi jo set sådan en post-corona kæmpe katastrofe omkring det her. Nu arbejder folk fleksibelt og på distancen, og du har hjemmearbejdsdag om tirsdagen, og jeg har om torsdagen, og hvornår samles vi? Men det er jo sådan en helt konkret ting i det her. Det er, hvordan sikrer vi rytmer i, at vi samles, og korte nok møder til, at man ikke går død i alle lange diskussioner om alt muligt ligegyldigt, at vi faktisk kan komme til sagen. Ja. Og et af de steder, vi ser, at folk er virkelig dygtige til det her, det er faktisk inden for hotel- og restaurantbranchen, serviceindustrien. Der er man jo tit det her daily stand-up. Så mødes man, så tjekker man ind 5 minutter. Hvad er opgaven i dag? Er der nogen, der har brug for hjælp med noget? Og når man er færdig, siger man, hvordan gik det? Er der noget, vi lige skal tænke over til at skifte i morgen? Ja. Og det er faktisk sådan virkelig skarp på invitation til deltagelse. Fordi der ved folk også, at de bliver spurgt igen på et senere tidspunkt. Så man kan gå og gøre sig nogle tanker om, hvad man har lyst til at bidrage med, eller hvordan man vil formulere det. Hvor man bliver ikke nødvendigvis klogere i at sidde 2 timer langt møde, hvor alle skal afrapportere deres resultater. Mm. Så korte møder, hvor vi ved, at det sker igen, og mellemrum imellem dem, så det, der fylder mest i ens arbejdsdag, det er at gøre tingene, men der er også tidspunkter til lige at løfte den og tale om, hvad skal vi gøre, og hvordan gik det. Ja. Så var der én ting tilbage, en måde, man kunne arbejde med psykologisk tryghed på, og det korrekt for husket? Det er der. Det er reaktionen. Så vi har rammen, invitationen og reaktionen. Og reaktionen, det er den, som er den mest personlige, ja, og den mest svære. Hvordan reagerer vi så, når vi får at vide, der er sket en fejl, som vi tænkte, det kommer aldrig til at ske her hos os, der er styr på det. Hvordan reagerer vi, når der er en, der siger, jeg er altså i tvivl om, hvad vi skal gøre? Tænker vi så, at vedkommende skal forberede sig bedre, eller tænker vi, hold da kæft, der er en, der er klog her, der kan se, at der er et eller andet, vi ikke har styr på. Ja. Hvordan reagerer vi, når der er nogen, der stiller spørgsmål ved de beslutninger, vi har truffet? Hvordan reagerer vi på nogen, der er uenige? Nogle ledere, de slutter jo af med at sige, er vi så enige om? Og så undrer de sig, når folk de, ikke gør tingene. Men hvad kan man svare, når der, ja, er der en, der beder en om at være enige? Altså, det er virkelig en grænseoverskridelse for mange af at sige, nej, det er jeg ikke. Så det skal vi reagere konstruktivt på. Ja. Vi skal faktisk gøre det muligt at være uenige eller have anderledes idéer. Jeg bliver også spurgt nogle gange, hvad gør man så, når folk kommer med dårlige idéer? Lytter. Altså, man siger tak, man anerkender folk, de står frem. Man afholder sig fra den der vurdering, som rigtig mange, ikke bare ledere, men rigtig mange har. Ja. Så der er rigtig mange sådan greb i, hvordan vi laver en reaktion, som både er inviterende for og fremmende for dialogen, men som også viser, at vi er på hinandens side, men også viser, at vi selv er klar over, når det er, at der er et eller andet, der skuer, eller ikke er der, hvor det skal være. Det er altid bedre, at vi selv sætter ord på det, end at folk render rundt i utrygheden og ikke rigtig ved, hvor det er, de har os. Og det leder måske sådan til den mindst overraskende ting ved psykologisk tryghed, og det er, at vi kender det jo alle sammen rigtig godt. Vi er alle sammen superstjerner til psykologisk tryghed, for det er jo det, vi kan med vores familie og vores bedste venner. Altså dem, vi holder mest af, der gør vi automatisk det her. Vi får afstand på rammen. Hvordan er det, vi sammen? Hvornår er det, vi spiser? Hvordan opfører sig, når man spiser? Vi er nysgerrige, vi inviterer til deltagelse. Vi spørger, hvad synes de andre om maden, og hvordan har deres dag været? Og vi reagerer også forholdsvis konstruktivt, i hvert fald det meste af tiden. Siger, hej, hvor er det godt, du siger det, og spændende, og det er lidt i tvivl om, hvorfor siger du det? Altså, der gør vi det helt automatisk. Ja. Fordi der er en relation, der er stærk nok til, at vi kan være trygge. Vi ved også, at vi ikke behøver at være enige om alting, for stadigvæk at have hinanden tryg. Tværtimod, så er vi måske især i vores venskaber, så er der også nogle af vores bedste venner, som er eksperter i at fortælle os, når vi har været idioter, ja, når vi har gjort noget dumt, og det gør de, fordi de er vores bedste venner, og de har lov til det, fordi vi ved, de kommer med de bedste intentioner. Så det, som er den store udfordring med psykologisk tryghed, det er faktisk at tage noget, som er utrolig universelt og dybt medmenneskeligt, og sige, tænk hvis nu vi overfører det til, når vi laver noget, som er rigtig vanskeligt, noget, der er rigtig ambitiøst, sådan så vi kan lære hinanden undervejs og lave noget arbejde, som vi virkelig kan være stolte af. Jeg synes, det var en super smuk måde at afslutte samtalen på. Tusind tak for tid, Christian. Det har været en udsøgt fornøjelse. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Ja, så kom vi til vejs ende. Altså, synes du ikke, det var interessant? Jeg synes sgu altså, Christian, han er altså bare skarp. Skarp analytiker, skarp kommunikator og udstyret med en god humor og også en dejlig rummelighed, når intervieweren sejler rundt på bagkanten af en dansk vand. Nå, her der er et par af mine yndlingspointer fra episoden. Inklusion skal komme før diversitet. Vi er helt gennemsnitlige i forhold til psykologisk tryghed i Danmark. Og så kan jeg altså ikke glemme det der Brita-eksempel. Altså, hvis vi var lidt mere nysgerrige på, hvad vores kollegaer rent faktisk gik og lavede fra en god intention, jamen så kunne det være, at nogle af de der kontrolregimer kunne blive overflødige. Så var der de fire parametre, mål og psykologisk tryghed på. Evnen til at tale om fejl, evnen til at tale om de vanskelige ting, villighed til at hjælpe hinanden og inklusion og diversitet. Sidst men ikke mindst, så var der selvfølgelig også de tre måder, man kan arbejde med psykologisk tryghed på, og det var altså rammesætning af arbejdet, invitation til deltagelse og responsen, når fejlen er sket. Husk, at du får en masse ekstra materiale til den her episode. Der er Googles checkliste til manager, der gerne vil arbejde endnu mere med psykologisk tryghed. Der er i øvrigt også de syv spørgsmål, som man stiller, når man skal måle psykologisk tryghed. Og så er der Christians tre yndlingsbøger om psykologisk tryghed og forandringer.